तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं, रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों भी होगा हल्का नहीं।